NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De man die gisteren in Hamburg 7 mensen doodschoot in een gebedshuis van de Jehova's getuigen was een oud lid van de gemeenschap. De man van 35, die een wapenvergunning had, pleegde na het bloedbad zelfmoord. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat hij een terroristisch motief had. De Chinese president Xi Jinping kan beginnen aan zijn derde termijn. De leden van het Volkscongres hebben unaniem ingestemd met zijn benoeming. Normaal moet de Chinese president na 2 termijnen van 5 jaar de weg vrijmaken voor een opvolger. Maar Xi liet in 2018 de wet wijzigen, waardoor hij de rest van zijn leven president kan blijven. Minister Kuipers houdt er rekening mee dat de zorgkosten de komende tijd flink kunnen stijgen. Het Centraal Planbureau verwacht dat een gemiddelde zorgpremie van 138 euro per maand nu kan oplopen naar 175 euro in 2027. Kuipers gaat niet in op getallen, maar verwacht wel dat de zorg wel fors duurder wordt door bijvoorbeeld duurdere medicijnen. En reizigersorganisatie Rover organiseert maandag een gesprek tussen werkgevers en vakbonden in het streekvervoer. Rover hoopt de cao-onderhandelingen daarmee nieuw leven in te blazen. Medewerkers in het streekvervoer staken al weken voor meer loon. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Baarn en Hoevelaken 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn er 2 linkerrijstroken dicht. Je hebt 20 minuten vertraging. Op een A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Weidewormer ook 20 minuten vertraging door een ongeluk. Hier is 1 linkerrijstrook afgesloten. En op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 5 kilometer. Hier is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. En dat kost je vooralsnog 10 minuten extra. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Volonterie, het is Oekraïens voor vrijwilligers. En zij vervullen deze oorlog een bijzondere rol. Grote groepen volonterie zamelen voedsel en kleding in voor het leger bijvoorbeeld. Of ze evacueren met gevaar voor eigen leven mensen uit het frontgebied. Wie zijn deze bijzondere vrijwilligers? Dat hoort u straks. Maar we beginnen in Syrië, waar president Assad het noodfonds van aardbevingsslachtoffers voor eigen gewin lijkt af te romen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Waar de aardbeving duizenden Syriërs het leven kostte en tienduizenden anderen alles kwijtraakten, biedt de ramp het Syrische regime van dictator Assad een kans op zich weer opnieuw en goed op de kaart te zetten. En ook om zich te verrijken, blijkt uit een verhaal van de Financial Times. En daarover ga ik praten met Fernand van Tets, journalist en Syriëkenner. Goedemiddag, Fernand. Goedemiddag. Opmerkelijk nieuws, hè, waar de Financial Times over schrijft. Zou je allereerst kunnen vertellen op wat voor manier Assad zich zou verrijken met geld dat bedoeld is voor de aardbevingsslachtoffers? Nou ja, dat gaat op meerdere manieren. Het eerste is dat al die hulp die via Damascus komt, die komt vaak binnen in buitenlandse valuta en die moet worden omgezet in lokale valuta. En daar wordt een heel deel van afgeramd, gewoon doordat er enorme inflatie is in Syrië. En de wisselkoers die gebruikt moet worden door hulporganisaties heel erg gunstig is voor het regime. Dus daar op die manier zijn er de afgelopen jaren al miljoenen afgeroomd. Maar vooral ook doordat hij controle uitoefent op waar die hulp naartoe kan. Mm-hmm. Dus je werkt als je voor de VN in Syrië bent, ben je daar met toestemming van het Assad-regime. En je moet voor alles toestemming hebben om te bewegen. Dus als jij een vrachtwagen met hulpgoederen ergens naartoe wil sturen, moet je langs verschillende controleposten. En daarvoor moet je een papiertje krijgen van de regering dat dat mag. En wat blijkt in de praktijk is, als jij naar hulp wil sturen naar een gebied waar aanhangers van de president wonen, dat papiertje makkelijker verkrijgbaar is dan als je hulp wil sturen naar een gebied waar er oppositie was. En als je kijkt naar dit aardbevingsgebied, hè, bijvoorbeeld in Aleppo is er heel veel schade. Nou ja, dat is een stad die gespleten was in twee. Hè. Het oosten was tegen de regering en het westen voor de regering. En dus dat de hulp dan waarschijnlijk sneller naar het westen zal gaan dan naar het oosten. En er zijn inmiddels al reportages dat er daar ook echt hulp wordt weggestuurd. Dus ja, trucks, hè, 100 trucks met olie, die gaan die kant op. En dan is er een checkpoint. Dan zegt ze, nou ja, oké, je mag er doorheen, maar de 60 van die trucks met benzine, die gaan naar ons. En dan heb je geen idee wat er daarna mee gebeurt. Ja, oftewel, dat betekent in de praktijk dat dus heel veel hulp die naar Syrië toe is gegaan, uiteindelijk niet bij die aardbevingsslachtoffers die het hardst nodig hebben, terechtkomt. Iets anders wat me trouwens opviel uit het verhaal is dat een dochter van een belangrijke spionagechef van Assad voor de VN bleek te werken. Wat, dat vraag je natuurlijk meteen af. Wat doet zo iemand uit toch hoge kringen van het Syrische regime bij de Verenigde Naties? Ja, dit is helaas niet iets nieuws. Toen ik bij de Verenigde Naties werkte in 2018... ik werkte bij mijn agentschap 3 dochters van het hoogste regeringscontact dat wij hadden. En dit is ja helaas een terugkerend probleem bij de VN, dat er kinderen van hele hoge functionarissen werken. Dit voorbeeld was wel heel schrijnend, omdat haar vader is hoofd van de inlichtingendienst. Die is echt enorm gevreesd. En ja, als je het hebt over een onveilig werkklimaat, is dat zeg maar zacht uitgedrukt. Want iedereen is natuurlijk heel bang voor die man. En ook wat je dan krijgt is, ik heb dat zelf ook gezien, collega's die zich niet durven uit te drukken in de buurt van zo iemand. Mm-hmm. In haar geval nooit echt 1 telefoontje kan betekenen dat je gewoon midden in de nacht van je bed gelicht wordt. En mee wordt genomen een gevangenissysteem in dat enorm ondoorzichtig is. En waar nog steeds 100.000 mensen in zijn verdwenen. Dus maar het is helaas hoe kan geen het dan, nieuw probleem. Fernand, dat zij voor de VN kunnen werken? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, zij zeggen zelf dat ze niet kunnen praten over hoe mensen worden aangenomen. Kijk, het komt natuurlijk wel vaker voor dat een hoogfunctionaris zegt, hey, kan je niet mijn kind aannemen? Officieel is er natuurlijk een procedure. Je moet solliciteren, je moet een test doen, 2 interviews door. Mm-hmm. Ik weet niet of ze dat ook uit zichzelf gehaald zou hebben. Maar ja, tegelijkertijd, in de Arabische wereld wordt wasta, invloed wel vaker aangewend om een baan te krijgen. Het is natuurlijk prestigieus, een baan bij de VN. Het zou niet zo moeten werken, maar ja, uiteindelijk, er zijn wel meer dingen bij de VN die niet zo zouden moeten werken in Syrië. Maar ja, de macht ligt toch bij het regime. En je leven kan heel moeilijk gemaakt worden als je niet meewerkt. Dus als een minister of zo, iemand die zo belangrijk is, zegt, hey, kan mijn dochter niet bij jullie werken? En je zegt resoluut nee. Dan zou dat implicaties kunnen hebben voor bijvoorbeeld de visa's voor je andere medewerkers. Dat de nieuwe persoon die voor je zouden komen werken, dat die gewoon geen toestemming krijgt om te komen. Of dat je zelfs geen hulp mag leveren, omdat ze zeggen, was van plan om dat konvooi te sturen naar dat aardbevingsgebied. Helaas, dat gaat nu niet door. En hoe belangrijk is het trouwens voor Assad zelf, Fernand, om zich tijdens deze aardbeving de nasleep daarvan weer op de kaart te zetten? In hoeverre zou je bijna kunnen zeggen, misbruikt hij deze nasleep van die aardbeving daarvoor? Dus door zoveel controle uit te oefenen op VN-medewerkers en dus ook nog eens die hulpgelden die er allemaal naartoe komen gaan. Nou, het komt hem echt enorm goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Als je kijkt, in de dagen daarna had je geen soort van nationale dag van nationale rouw. Het duurde dagen voordat hij überhaupt op bezoek ging bij iemand, voordat er een toespraak was van hem. Het eerste wat hij deed was zeggen, dag 1 was meteen, dit betekent dus dat de sancties moeten worden opgeheven. Terwijl er kwamen gewoon alsmaar vliegtuigen met humanitaire hulp, die landden gewoon in Damascus. Dus humanitaire hulp was altijd al uitgezonderd. Mm-hmm. Maar hij heeft meteen al een soort winst geboekt, want voor 6 maanden zijn de sancties opgeschort door de VS, maar ook door de EU bijvoorbeeld. Dus zodat je makkelijker geld kan geven bijvoorbeeld aan Syrische organisaties. Humanitaire hulp was al uitgezonderd, maar toch vaak waren banken een beetje huiverig. Als ze Syrië zag staan, dachten ze, oh god, doe maar niet. Dus daar pakt hij al de vruchten van, dat voor 6 maanden er geen monitoren is van gelden die nu die kant op gaan. En dus hij grijpt dat enorm aan. En ja, hij heeft gewoon, dat heeft hij ook enorm naar voren geschoven vanaf het begin, van kijk, ik ben de leider en iedereen, alle internationale landen benaderen mij weer. Dus hij kreeg alsmaar telefoontjes van leiders. Hij kreeg vliegtuigen vol met hulp. En je ziet ook gewoon, hij was bijvoorbeeld 2 weken geleden in Oman voor een volledig staatsbezoek met alles erop en eraan. Rode loper, Syrische vlaggen op straat, vliegtuig vooruitgestuurd met pers. Echt zoiets, dat heeft hij sinds 2011 niet meer gehad. Dus zijn eigen positie heeft hij dus eigenlijk ten koste van al die slachtoffers enorm kunnen versterken sinds de aardbeving. Dat is wel duidelijk. En daarnaast, zoals we dus al bespraken, Fernand, heeft hij zich dus ook nog financieel behoorlijk weten te bevoordelen als het gevolg van alle hulpgelden die naar Syrië zijn gegaan. Veel dank voor je uitleg. Fernand van Tets was dat. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit.